Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest niedziela, 28 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ostrzeżenia przed burzami w 9 województwach. Przez Śląsk nawałnica już przeszła. W serwisie też o tym, co najważniejsze dla nowego premiera Wielkiej Brytanii oraz finisz 29. biegu Powstania Warszawskiego. Gwałtowne burze przeszły przez województwo śląskie. W Katowicach były podtopione ulice i piwnice. Woda wdzierała się do galerii handlowych i przejść podziemnych przy dworcu. Było masakrycznie tutaj, naprawdę, nie można było przejść. Nikt w butach nie przeszedł. Nie przeszedł, tak. Lało się zewsząd, więc to jest normalne. Wszyscy mają straty. No na razie nie jesteśmy w stanie tego wycenić. Wszystko poniszczone, meble, ja mam gazety, coś niesamowitego. Cały wiadukt na Mikołowskiej zalany był, także mieli co robić. W samych Katowicach Straż Pożarna odebrała ponad 200 zawiadomień. Strażacy interweniowali m.in. w szpitalu Bonifratrów, gdzie zostały podtopione najniżej położone pomieszczenia. W dzielnicy Zawodzie całkowicie zalanych zostało kilkanaście samochodów zaparkowanych w podziemnym garażu. Do podtopień doszło też w Częstochowie, Bytomiu, Chorzowie i Świętochłowicach. Wcześniej burza przeszła nad miastami Zagłębia Dąbrowskiego. Strażacy pompowali wodę z jezdni m.in. w Sosnowcu i Będzinie. Ostrzeżenia przed burzami nadal obowiązują dla województw wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Pracowity weekend w Tauronie. Dziś biura firmy także będą czynne od 9 do 17. Chodzi o ułatwienie przedsiębiorcom złożenia wniosków o tańszy prąd. Trochę na ostatnią chwilę, bo do poniedziałku ten czas. Bo się dowiedziałem dopiero wczoraj, wieczorem. Także dzisiaj działam. No ale wbrew wszelkim przewidywaniom, bo myślałem, że będzie dosyć duża kolejka, nie ma nikogo. Łatwo taki wniosek się wypełnia? Tak, bo tu nie ma dużo rzeczy. Tylko tu mi brak numeru dowodu, więc nie znam na pamięć, muszę się wrócić. W poniedziałek biura Taurona będą czynne do północy. Super szybka kolej między Leeds a Manchesterem, wyrównywanie szans, inwestycje w regiony tak, by gospodarka w mniejszym stopniu opierała się na Londynie i dodatkowe pieniądze na opiekę nad seniorami. To niektóre priorytety polityki wewnętrznej przedstawione przez nowego premiera Wielkiej Brytanii. Boris Johnson wygłosił mowę na ten temat w Manchesterze. Wyrównywanie szans poprzez lepszą edukację, infrastrukturę i inwestycje w technologię oraz decentralizację. W odzyskaniu kontroli nie chodzi tylko o Londyn zyskujący niezależność od Unii, oznacza także samorządność naszych miast, miasteczek i regionów. Ten kierunek jest nieprzypadkowy. Boris Johnson stara się pozyskać lewicowe elektoraty, szczególnie z tych rejonów, które głosowały za Brexitem. Zapowiada inwestycje w policję i edukację oraz poluzowanie regulacji rynku mieszkaniowego. Część regionów od dawna zmaga się ze zbyt małą liczbą mieszkań. Do tego deklaracja inwestycji i głębokich reform kolejnego sektora w kryzysie, sektora opieki nad ludźmi starszymi. Tymczasem z otoczenia premiera płyną sygnały, że rząd i partia przygotowują się na wcześniejsze wybory. Powód? Boris Johnson odziedziczył po Theresie May sytuację, w której jego gabinet nie ma samodzielnej większości. Najpierw Brexit, potem przyspieszone głosowanie. Taki jest plan, ale inny wariant to sytuacja, w której ponadpartyjna koalicja parlamentarna sprzeciwi się ewentualnemu twardemu Brexitowi à la Boris Johnson i zagłosuje za wotum nieufności we wrześniu lub październiku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec 29. bieg Powstania Warszawskiego. W imprezie uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. Mieli do pokonania 5 lub 10 kilometrów. Niektórzy bili rekordy. Bardzo dobrze. Rekord życiowy pobiłyśmy. 10 czy 5? 5. Ale my szłyśmy niestety, bo my nie biegamy. Ale w godzinę się wyrobiłyśmy, nawet troszeczkę mniej. Widzę, że pan już po wszystkim. Tak, już tak. Jaki to był dystans? 5 kilometrów. Ciężko. Trasa piękna, ale nie ten dzień. Lekka poprawa, także to też jest ważne. Za rok będzie jeszcze lepiej. Czy idea jest ważna dla pana w tym biegu? Bardzo ważna. Trzeba co roku się pojawiać, powstańców coraz mniej co roku, także trzeba też być dla nich tutaj. Udało się, aczkolwiek ciężkie powietrze przed burzą. Specjalnie przyjechałem, jestem z Wielkopolski, także kawał drogi przyjechałem po to, żeby uczcić i 75. rocznicę i powstańców. Bieg zakończył się tuż przed północą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc upały. Na dziś synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałami w całym kraju, mówi Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia drugiego stopnia o upale. Spodziewamy się temperatury maksymalnej do 32 stopni na zachodzie. W poniedziałek będzie to nawet 34 stopnie. Napływ tej gorącej, zwrotnikowej masy powietrza sprzyjać też będzie rozwojowi burz. Głównie na zachodzie i południu. Ochłodzić ma się we wtorek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Niezobowiązująco. This Time z moderatowej dwójki i wspomnienie tych wszystkich występów berlińskiego trio rozpoczynanych właśnie wybrzmiałą kompozycją. Kiedy właśnie w ten sposób moderat rozpoczynał koncerty, cała dalsza część tych fantastycznych live actów nosiła mroczne i magiczne cechy, wprowadzając publiczność w swoisty trans. Stan, który także tej nocy może się Państwu udzielić, ponieważ zgodnie z piątkową zapowiedzią w Anagramie chcę przedstawić set japońskiego DJ-a i producenta Satoshi Tomiego. Ów gentleman, jak można było usłyszeć w piątkowej audycji, doskonale miksuje muzykę jazzową, ale to, z czego słynie najbardziej, to właśnie długie, mozolnie budowane i tworzone sety, tworzone w oparciu o elektronikę z napędem 4/4. Przed nami jego godzinny, nawet ponadgodzinny mixtape, opublikowany dekadę temu, w którym brzmieć będą utwory flirtujące z house'em, jego odmianą deep, ale też z utworami transowymi. Całość będzie bardzo syntetyczna i digitalowa, myślę, że jak najbardziej pobudzająca ciało. Przed nami mixtape Satoshi Tomiego w programie trzecim. Thank you. Inne pasmo night. We're united by the power of rhythm. So let's go back in time. Way back in time. We'll be right back. Potrójne pasmo przenoszenia. think you have control? Do you know why you're here? Do you think you have control? This